तुम मोहन बन जाओ रे, ना जाओ परदेसी छोड़ मोरा गाँव रे, ना जाओ परदेसी छोड़ मोरा गाँव रे। नदिया का ठंडा पानी पीपल की छाँव रे, कैसे कटेंगी मोरी बैरन रतियों रे हो, कैसे कटेंगी मोरी बैरन रतियों, याद आएंगी मोहे तोरी बतियों रे। पानी नदिया का ठंडा पानी पीपल की छाँव रे।